Vi får endnu en varm dag med en del sol. Sidst på dagen mere skyde mod sydøst. Svag til jævn vind mest fra øst og nordøst. Ved Østersøen nogle steder op til frisk vind. Fra 25 til 30 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival. Med Rasmus Broen og Frederik Silius. Vitte, vitte, vidt. Demokratiet har det skidt. Elle, pelle, velle. Formynderiet vil i fælde. Tingelinge later ud med teknokrater. Save, save, brænde. Snart får ADF en ende. Rasmus Vip. Frederik Vap. Vi ses med Mads Snustobak. Sådan skriver Else Togo Trust på Antidemokratisk Festivals Facebook-side. Og tak for digtet, Else. Det her, det er nemlig ADF, ADF, Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. Rasmus Broen er undertegnet, har smøget ærmerne op i vores sommerferie og jeres sommerferie. I håb om, at vi sammen må kunne finde en afløser til det demokrati, der har spillet fallit. Det har været en svær opgave, men vi nærmer os målet. Fordi allerede den 2. august, om 9 dage, står Antidemokratisk Festival nemlig i Charlottenborgs gårdhave, lige ved Det Kongelige Teater ved Nyhavn. Vi glæder os rigtig meget til at se jer derinde, men vi har en hel masse ting, vi skal nå inden da. Derfor, Rasmus Broen, hvad har vi på programmet i dag? Jeg tør godt at sige, at dagen i dag står i kærlighedens tegn. Vi får besøg af Kenneth Ibsen. Han er det, man kalder homokrat. Han er uddannet ingeniør, og så har han studeret Martinius-kosmologi, siden han var 16. Mm-hmm. Men hvad er en homokrat, og hvad er Martinius-kosmologi egentlig, sidder du måske og tænker? Ja, det gør jeg faktisk. Det var ikke mig, du tænkte. Nej, det var måske mere til lytterne. Ja. Og der vil jeg bare sige, det ved vi sådan set heller ikke. Men det er noget med en åndsvidenskab, som vi forhåbentlig bliver meget klogere på i dag, og vi har talt om, at vi skal have ja-hatten på, fordi det er noget spirituelt, det her. Og ja, det er jo ikke lige din hjemmebane, Frederik. Nej, jeg har jo et godt, sundt, naturligt, skeptisk hjerte. Er du ikke så åben? Det er rigtigt. Nej, det er jeg måske ikke. Det vil jeg godt vedkende mig, men jeg vil sige, at nu får vi jo, vi har fået lavet en hat, en ja-hat. Mm. Som du har tvunget mig til at tage på. Ja. Og den vil jo så både symbolsk og i overført betydning præge det her møde, vi har lige om lidt med Kenneth Ibsen. Og det synes jeg er fair nok. Man skal, nogle gange skal man også lade lægge barrikaderne ned. Ja, også fordi det her antidemokratisk festival, det handler om at finde et alternativ, et bedre alternativ til demokratiet. Mm. Og det gør man jo bedst ved at lige høre, hvad er der egentlig derude? Hvad er der nogen, der kender noget, der fungerer? Kan vi kombinere de forskellige ting? Der er lidt for katolicismen der, der er måske lidt for homokratiet der. Mm. Her er der lidt for islam. Bum. Og hvad er det så, vi står med? Det kan være, at vi står med verdens bedste gryderet. Ja, det er jo tit de der gryderetter, hvor man lige tager de gamle rester inden for køleskabet, jamen, og så nogle nye ting. Og især når det har fået lov til at stå lidt. Og stå og simre lidt, ja. Ikke? Måske i løbet af en sommerferie. Det er altså, en gryderet er bedst dagen derpå, når det lige får en tur til over komfuret. Mm. Det er noget af det værste, jeg ved, når folk de siger, den smager faktisk endnu bedre i dag. Jamen det er der altså visse retter, der gør. Men tag nu en lasagne for eksempel. Ja, ja. Jamen altså, den er god dagen derpå. Vi har jo lavet en pornografisk promotion-video til at sælge vores armbånd. Mm. Den var måske lige overkanten pornografisk. Ja, man kan i hvert fald sige, at vi snakkede med Ekstrabladet. De var meget interesserede. Ja. Og de sagde, undskyld, jeg skal lige forstå det ret. Laver I noget antidemokratisk? Ja, det gør vi. Så sagde de, wow, det er da en historie, vi kan bruge til noget. Mm. Må vi komme ud og filme det? Altså, nej, vi skal nok filme det selv. Vil I filme for os? Altså, vi slipper for at komme ud og filme noget? Ja, Ekstrabladet. Ja. Det vil vi gerne. Og jeg skal lige forstå det ret. Filmer I noget porno? Ja. Det gør vi, og I skal nok få det. Vi venter med at poste det til det ligger på jeres hjemmeside. Altså, I får eneret på det. Mm. Og? Men nu har du glemt, hvilken rolle du har. Du har Ekstrabladet. Ja, det er en rigtig. Ja. Altså, vi får eneret på det? Ja. Det lyder helt sindssygt. Ja, okay, helt sindssygt. Ja, så skal jeg bare høre, hvor meget skal vi betale for det? I kan få det gratis. Ej, nu stopper det. Nu stopper det. Siger du til mig, at du giver mig noget med antidemokrater? Ja. Siger du, du giver mig noget med porno? Ja. Siger du, at jeg slipper for at arbejde? Mm. Siger du, at vi får det gratis? Yes. Og det er her. Værsgo. Tak skal du have. Det lægger vi op her inden for et par timer. Ja. Ekstrabladet, nu kan jeg se, at du har lagt det op for 7 minutter siden. Hvorfor er det lige pludselig væk? Nå, men det er fordi, min chef kom forbi og sagde, det duer ikke, det der. Jamen, jeg troede, du havde aftalt med din chef, at vi godt kunne poste. Ja, men så alligevel, så kom der en anden chef. Ja. Og så sagde han, ej, det duer ikke. Så der er nogle chefer, der arbejder imod hinanden herinde på Ekstrabladet. Så det er altså ikke din skyld? Nej, det er ikke min skyld. Jeg vil super gerne. Men Det er altså sådan, vi er herinde på Ekstrabladet. Ja. Har I nogle andre gode historier så i stedet for? Ja, vi har noget med fluer. Jeg ved ikke, om du kender noget med nogle fluer. Er det den, der hedder Fluer af jægerpiloter i verdensklasse? Er det den artikel, du tænker på? Ja, det er det. Og ja. Det hænger sammen med, at jeg ved ikke, om du er klar over det, men fluer er jo enormt svære at få fat på. Og du kan ikke bare klaske en flue sådan i luften. Nej. Fordi der er den jo for hurtig. Ja, ja. Det er fordi, den har sindssygt mange øjne. Okay, ja, ja. Og så dens reaktionstid, den er bare sådan... Juf! Og det er den, har I valgt at køre med i stedet for? Ja, fordi at den har ligesom... Vi har også noget med en dreng, der har fået pels. Nå ja, det er ham der, den 6-årige dreng, som har fået pels. Han har så fået pels, det vil okay. vi gerne. Og vi har også noget med en hund, som stjæler et stykke legetøj for et lille barn. Mm. Og så begynder barnet så at græde. Ja. Og du tror det ikke, det her. Men så får hunden dårlig samvittighed og kommer tilbage med legetøjet. Hvad siger du så? Og det er en video, eller hvad? Det er en video. Jeps. Nå, hvor vildt. Mm. Ej, men ved du hvad, så kan jeg faktisk godt forstå, at du har droppet historien om, at der er nogen, der er proaktive i landet og forsøger at stable en antidemokratisk festival på banen. Og vi elsker jo ellers noget med sex. Altså, det er jo noget, vi virkelig elsker her. Ja, det var også det, vi tænkte. Ja. Men jeg forstår det godt nu. Ja. Og så har Mikkel Vad jo selvfølgelig også fået en ny kæreste. Mikkel hvem? Vad. Mikkel Vad? Ja. Nå, det er en historie, vi har. Ja, ja. Nå ja. Ja, er det ikke sindssygt? Jo. Han har jo fået en ny kæreste, efter han var gået fra den gamle. Ja. Jamen, jeg forstår det godt. Ja. Det er helt fair. Nå, altså, der er jo meget, der arbejder imod os herinde på Antidemokratisk Festival. Altså, hvem havde troet, at det var svært at få en erotisk film på Ekstra Bladets hjemmeside? Helt ærligt. Ja. Men ja, der siger jeg altså også bare lige, Frederik. Åbenbart så tør de jo ikke der, hvor andre tiger. Nej, det er rigtigt, men Jeg synes også, jeg nævnte på et tidspunkt, at det behøvede måske ikke at være så pornografisk, som det var. Jeg sagde, det ville være, altså, hvis det var noget erotisk... Jeg vil sige, det var en erotisk film. Nej, at der er på et tidspunkt, hvor Denise Klarsgaard hiver et antidemokratisk festival armbånd ud af tissekonen. Og det tror jeg er... Det ligger lige i den skrappe ende af hvad man har lyst... Eller ikke hvad man har lyst til at se, men hvad man kan tilbyde sine læsere. Mm. Men ja. Det synes jeg ikke, Rasmus. Jeg kommer. Jeg kommer. Kommer du også til Antidemokratisk Festival den 2. august på Charlottenborg? Det ligger helt oppe i Nyhavn. Det var da meget god. Den er blevet ret god. Mm. Ja. Det er Denise. Nå, videre i dagens tekst, ja. Rasmus. Vi skal heller ikke være bitter. Punkt det handler nummer... om at være konstruktiv. Vi er Danmarks mest konstruktive festival. Ja. Selvfølgelig spilte de lige to af vores tid, men altså, sådan er det jo. Ja. Punkt nummer 1. På dagsordenen i dag, der har jeg skrevet armbånd, armbånd, armbånd. Det er sådan, at vi har lavet en lille investering. Vi har købt... 1.000 armbånd, festivalarmbånd. Og det er jo ikke gratis. Så der er røget en del af vores budget der, som vi jo så gerne skulle have igen, fordi jer derude har lyst til at købe det her armbånd og støtte Antidemokratisk Festival. Mm. Det er jo gratis at komme til Antidemokratisk Festival, men man kan støtte projektet ved at købe et armbånd. Ja. Og det kan man gøre på radio247.dk. Ja, så det er måske lidt svært at se derinde. Det kan være, det, der har været Nej. Det. Nej. Det er lidt svært at se. Men man skal bare lige... det står sådan lige midt på skærmen, så står der... Køb dit armbånd. Ja. Der skal man klikke ind. Man skal ikke fortvivle, hvis man ikke har fundet det efter 10 sekunder. Lige giver dig 15-20 sekunder til at finde det, og så kan du klikke ind. Bum. Og hvis man køber det her, så betyder det, at alle dem, der kommer til Antidemokratisk Festival, får en meget federe festival. Ja. Der bliver mere alkohol, der bliver mere mad. Mm. Vi kan aflønne nogle musikere, ja, som kommer og spiller. Yes. Har de i forvejen ikke fornemt, når de skal ud og optræde rundt omkring. Samtidig med, at man, når man går i sit lokalmiljø, og folk kan sige, hvad er det for et armbånd, du har på der? Nå, det er en antidemokratisk festivalarmbånd. Nå, hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg forholder mig kritisk til den styreform, jeg lever under. Mm. Nå, det er jo noget positivt at sige om en. Ikke sandt? Jo. Det er det, man... Og det koster kun 50 kroner. Ja. Udover det, så får man også 2 for 1 adgang til Charlottenborg Kunstmuseum den dag, hvor vi holder festivalen. Ja, og en smart penisring. De første 250 får en eddersmart penisring. Og nu har vi inviteret Sissel, vores praktikant, ind, som har styr på alt det praktiske, det siger sig selv. Og Sissel, lad os høre, hvor mange armbånd har vi solgt? Vi har solgt 20. 20 armbånd? Siden i går? Ja, og de er alle sammen blevet sendt afsted nu. Det er dejligt. Det er godt, altså, så de bliver ekspederet hurtigt ud. Selvfølgelig. Hvor mange skal vi sælge, før vi får vores investering tilbage? Omkring 100. Okay. Så vi skal lige have solgt lidt mere, og så skal vi gerne have solgt... Vi vil gerne sælge alle 1000, jo. Det vil være rigtigt. Det vil være rigtig fedt. Så hvis du kunne tænke dig at støtte Antidemokratisk Festival, og komme ind og få en rigtig dejlig dag, det kan du gøre alligevel. Men støt festivalen, gå ind på radio247.dk og køb et festivalarmbånd. Det er det eneste, vi beder om. Mm. 50 kroner, det er ikke meget. Det er ikke engang, du kan ikke engang få en pizza for 50 kroner i dag. Du kan nærmest ikke engang få en sandwich hos Q8. Og dermed er der... Og du har ikke godt af nogen af delene, så er det bedre at komme til Antidemokratisk Festival og få noget godt ind i hovedet. Mm. Det tror jeg sikkert på, at Dan Jørgensen bliver enig med mig i. Godt. Ja. Skal vi sætte V ved det punkt på dagsordenen der? Yes, og lad os så komme videre til dagens hovedtaler. Han kommer ind lige om et sekund. Sissel går ud og henter ham. Og har du ja-hattene også, Sissel? Lad dem blive her. Giv mig dem. Vi har fået lavet nogle ja-hatte. Det er i tyk karton. Ja, i 3 forskellige farver. Må jeg lige foreslå noget? Jeg vil gerne have hattene. Der er en grøn, en gul og en lyserød. Ja. Og jeg synes egentlig, at Kenneth, som jo er homokrat, han skal have lov til at vælge, hvilken farve han vil. Det kan jo være, at han synes, at farverne symboliserer noget. Ja. Hvad, Kenneth, velkommen til. Tak skal du have. Hvad for en ja-hat vil du have på? Så skal det nok være den gule. Den gule ja-hat. Ja. Jeg vil gerne have en lyserød. Så får du en lyserød. Så ja. Værsgo, her. Er der nogen særlig grund til, at du vælger den gule ja-hat? Grunden til, at jeg vælger den gule, det er, at Martinus, som jeg var meget inspireret af, dansk forfatter, han anvender faktisk nogle forskellige farver for at symbolisere nogle ting af det, han beskriver. Og faktisk den gule farve symboliserer følelsen. Ah, godt. Yes. Så det er jo lidt føle-føle, det her homokrati. Det er faktisk en kombination af både at hvad skal man sige, være intellektualiseret, og så også følelsesmæssigt baseret. Mm-hmm. Og faktisk være ligevægt med de to ting. Jeg tror, vi bliver nødt til at starte altså helt fra bunden. Ja. Jeg starter lige endnu mere fra bunden, og så foreslår jeg dig bare lige, at du tager dine hørebøffer på, fordi vi vil jo gerne have, at du derude måske kunne blive inspireret til at ringe ind og deltage i debatten. Det kan du gøre på 20 24 7 24 7. Ja. Ring ind, hvis du har lyst til at blande dig her. Så kan vi starte lidt længere oppe. Ja. Og skal vi, altså, homokrat... Martinus-filosofien her. Hvor skal vi starte? Hvor starter man bedst? Skal vi prøve at tage udgangspunkt i Martinus for lige at få på plads, hvem han egentlig var, og hvad han var for en forfatter? Ja. Fordi det er sådan, at Martinus, han var jo en dansk forfatter. Han levede fra 1890 til 1981, så han blev temmelig gammel. Mm-hmm. Og det, som var afgørende for ham og hans forfatterskab, det var, at han som 30-årig fik en sådan ret kraftig inspiration. Ja. Til at ligesom at beskrive et nyt verdensbillede, som giver et nyt syn på livet. Lidt eller Jesus? Man kan godt sige, at han er i samme boldgade som Jesus, hvis man kan sige det sådan. Ja. Fordi det, som han beskriver, det er i virkeligheden tager en udgangspunkt i næste kærligheden. Det er virkelig hans hovedfokuspunkt. Mm-hmm. Han vil meget gerne være med til, og det der var hans fokuspunkt, det var ligesom at beskrive... hvad er næste kærlighed, og hvordan kommer vi frem til næste kærlighed som moderne menneske? Ja. Det er virkelig hans mission. Kan man Men det sige. Har ikke noget med kristendom at gøre? Det har sådan altså, man kan sige, at det er baseret på de kristne værdier, hvis man kan sige det sådan. Altså de ting, som Jesus sagde omkring at vende, den anden kendt til, når man bliver slået og sådan nogle ting. Altså det der med tilgivelse og sådan noget, det er det, han bygger videre på. Men det har som sådan ikke så meget med, hvad skal man sige, det gamle testament, der gør osv. Det er noget nyt. Det er en overbygning. Hvis jeg lige skal prøve at forstå. Kan man sige, at det her homokrati, det sætter sig lidt imellem de to stole, som hedder sådan livsfilosofi og styreform? Det kan man måske godt sige, ja. Fordi det, som Martinus beskriver omkring homokrati, det er en styreform. Ja. Som bygger på nogle bestemte værdier. Ja. Men det er sådan, at der må måske nok skuffe jer, at det her homokrati er ikke noget, som vi kunne lade sig gøre i dag. Nå. Det er noget, som vi kunne lade sig gøre først om flere hundrede år, forstået på den måde, og det er derfor, det er vigtigt for mig at fortælle det her med næste kærlighed, at homokrati kan kun lade sig gøre i et samfund, hvor folk har opnået en vis form for, hvad skal man sige, styrke i deres næste kærlighed. Og der er vi ikke nu. Opnået en styrke i deres næste kærlighed? Ja. Vi er på et sted, hvor Martinus skriver, at vi er ufærdige mennesker. Vi er på et sted i udviklingen, hvor hvor vi stadig har en mentalitet, som gør, at vi ikke rummer næstekærligheden. For eksempel så har vi stadig det, som Martinus kalder for angrebsmentalitet. Vi har forsvarsmentalitet. Og det, vi faktisk skal frem til, det er tilgivelsesmentalitet. Mm-hmm. Er det tiden alene, der afgør, hvornår vi kan det her, eller er der noget, vi kan gøre for ligesom at skyde processen lidt hurtigere i gang? Altså, vi er jo meget konstruktive og løsningsorienterede her. Godt spørgsmål, yes. Frederik. Tak, yes. Fordi du har taget ja-hatten på. Tak skal du have. Yes. Det er der jo sådan set. Man skal jo kigge lidt på, hvad er det, der ikke virker i dag. Mm. Når man kigger både på individniveau og så på, lande- og samfundsniveau. Ja. Og vi kan jo konstatere, at vi har med at gøre en verden, hvor vi har nogle lande, som stadigvæk angriber hinanden, har stadigvæk angrebsmentalitet. Der er flere lande, som er kommet videre og ligesom siger, okay, vi vil faktisk ikke være med til at angribe andre lande, men vi er, vi vil stadig forsvare os, hvis nogen angriber Schweiz. Os. Schweiz for eksempel. Ja. De er jo rimelig neutrale, kan man sige, ikke? Ja. Vi skal faktisk derhen til, hvor hvis man skal kunne have det her homokrati til at køre, at vi skal faktisk derhen til, hvor vi skal kunne tilgive, når folk angriber os osv. Altså helt basalt set. Okay, så første led på vejen, hvis det her ligesom skal sprede sig, ja. Så skulle man... lad os nu tage udgangspunkt i... det er ikke fordi, jeg hader, når folk bringer nazismen ind i det her, men så nu tager udgangspunkt i 2. verdenskrig. Ikke? 1939, tyskerne kører ind over grænsen til Polen. Hvad skal man så gøre der? Hvad skulle Polen have gjort? Skulle de have sagt, fint nok, vi tilgiver jer? Ja, altså jeg tror faktisk ikke, at man på det tidspunkt kunne gøre andet, fordi at de mennesker og landene var på et bestemt niveau på det tidspunkt. Ja. Det, som jeg snakker om, det er en organisk ting ind i os, som skal vokse frem i os, stille og roligt. Mm. Både på individniveau, men også på landniveau. Ja. Og det er noget, der tager tid. Og den her grundmåden, vi kommer videre, kan man sige, det er, at vi skal igennem lidelser. Mm. Vi skal igennem nogle oplevelser, så vi kan finde ud af, hvad er lidelse. Det var det, Polen oplevede under 2. verdenskrig, for eksempel. Mm. Ja. Så kan vi sætte kryds ved den og sige, okay, det her, det er i hvert fald ikke den vej, vi skal ned. Lige præcis, ikke? Ja. Det, der kommer ud af lidelse, det er jo sådan set, at man bliver mere bevidst om i virkeligheden næste kærlighed. Ja. Man bliver bevidst om, hvad virker ikke, og hvad virker. Og så vil man så med tiden... både på individniveau og så på samfundsniveau komme videre, og så vælge de løsninger, som er mere næstekærlige. Det er simpelthen, ifølge Martinus, en naturlov, at vi går den vej. Men vi skal gennem ledelsen. Må jeg lige høre, inspirationen til Martinus' tanker her, hvor kom den fra? Altså, kommer den fra noget guddommeligt, eller var det noget, han tænkte sig frem til? Altså, det er jo sådan, at Martinus' verdensbillede er jo lidt anderledes end det, vi oplever fra naturvidenskaben, det vi får at vide derfra. Naturvidenskaben beskæftiger sig mest med fysiske love, kan man sige. Martinus beskæftiger sig også med nogle åndelige dimensioner. Ja. Han beskæftiger sig blandt andet med at sige, at vi har nogle åndelige lemmer, når vi beskæftiger os med tanker, og et, når vi beskæftiger os med følelser. Det er blandt andet, du har... den grønne hat på, det symboliserer intelligent. Eller intelligensen, altså, og jeg symboliserer så. Yes. Jeg skulle have haft den hat, så. Den skulle du nok have haft. Ja, ja. hvad symboliserer den lyserøde, som Frederik? Den indgår ikke. Hovmod, eller? Ja, den indgår ikke. Okay. Men det er virkelig også noget, der vil kræve rigtig lang tid, forklare det her. Summa summarum, det er, at han beskæftiger sig med nogle åndelige dimensioner også. Men jeg vil også bare vide, hvor den kom fra, inspirationen. Ja, og den kommer nemlig fra, hvad skal man sige, fra den åndelige side. Okay. Det er sådan, at Martinus siger, at vi er i virkeligheden mere åndelige væsener, end vi er fysiske væsener. Vi har en fysisk krop, som... Men hvordan kom man frem til det? Eller undskyld, jeg afbryder. Altså Martinus? Ja. Jamen, det var sådan set, at han satte sig ned og mediterede en dag, og så fik han så, hvad skal man sige, den her inspiration, kraftig inspiration, så han faktisk så ind til den åndelige verden, og så, hvordan tingene hang sammen på det niveau. Mm-hmm. Jeg skal lige sige, at du lytter til ADF på Radio 24/7. I dag der har vi besøg af Kenneth Ibsen, som er homokrat, og du skal være velkommen til at ringe herind på et hvert givet tidspunkt på 20 24/7, hvis du har nogle spørgsmål, eller hvis du har en kommentar til det, der bliver sagt her i studiet. Det var altså 20 24/7. Kenneth, nu siger du det her med at der ligesom at videnskaben beskæftiger sig med de fysiske love, og så er der nogle tankemæssige, menneskelige love, som er på den anden side. Men vil en neurovidenskabelig professor, vil han ikke sige, at tankeprocesser, det kan koges ned til kemiske processer i hjernen, som jo så igen er inde i din fysiske verden? Er det ikke lidt en... Det vil han helt sikkert sige, ja. Yes. Men han har ikke ret? Altså ifølge kosmologien, som det jo hedder, Martinus kosmologi, Martinus åndsvidenskab, så har han ikke ret. Altså så er der meget mere end bare den fysiske verden. Så er det også den åndelige verden. Og det er blandt andet ud fra det, at man sådan kan forklare, at næstekærlighed, det er et virkeligt begreb, at det er noget, vi skal tage højde for, når vi kigger på, hvordan samfundet og individerne udvikler sig. Det er virkelig noget, der foregår på det åndelige plan, hvor vi i virkeligheden vokser mere der, end vi gør fysisk, hvis man kan sige sådan. Hvis man nu forestiller sig, et homokratisk samfund, hvordan vil dagligdagen i et homokratisk samfund se ud? Man skal jo vide, at når vi kommer til det her homokratiske samfund, så er vi, som jeg sagde tidligere, ret langt ud i fremtiden. Mm. Det er måske en 300 år eller sådan noget. Ja. Det er faktisk det. Det er den tid, det tager for os mennesker på nuværende tidspunkt at komme fra vores stadie til det, hvad skal man sige, næste kærlige stadie. Altså at blive mere åndelige? Mere åndelige og få mere erfaring med, hvad skal man sige, næste kærligheden og så videre. Ikke? Og vokse i den, på den åndelige dimension. Så i det her samfund, det her homokratiske samfund, der har vi jo at gøre med nogle individer, som er meget næstekærlige. Og det, som de jo gerne vil, det er jo at gøre det bedste. Det der til bedst gavn for deres medmennesker. Fordi de har jo oplevet, at hvis man ikke gør det i deres tidligere, hvad skal man sige, virke, så kan man ikke opretholde et meget højt åndeligt bevidst samfund. Så det er nogle meget, hvad skal man sige, de næste kærlige væsener. Må jeg lige indskyde et spørgsmål? Det kan godt være, at jeg lige skal... Jeg ved ikke, om jeg skal tage her ja den af nu, når jeg stiller det her spørgsmål. Det kan godt være, den tager jeg lige af hurtigt. Men du kan også beholde den på, jo. Ja, men jeg tager lige af i 2 sekunder, for jeg tænker bare på det der med at sige, at man vil det bedste for sine medmennesker. Mm. Det er der vel ikke nogen i dag, der vil sige, at de ikke vil. Altså forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår udmærket, hvad du mener. Hvis du går ind og spørger ind på Christiansborg, så vil de jo også sige, jamen jeg gør det jo, fordi jeg vil det bedste for menneskerne. Og venstreorienteret vil sige det, højreorienteret vil sige det, liberale vil sige det. Anarkokapitalister, vi har haft herinde, vil også sige det. Ja. At det tjener til menneskernes formål, alt det, de gør, ikke? Ja. En ting er at ville det. En anden ting er rent faktisk at kunne det. Ja. Vi vil jo alle sammen gerne gøre det bedste for vores medmennesker, men ud fra Martinus' verdensbillede, så er vi simpelthen ikke stærke nok i vores åndelige læmer, vores følelseslæme, vores intelligenslæme, til at kunne håndtere, hvad skal man sige, de energier, der skal til for ligesom at opretholde det her meget høje niveau af næstekærlighed. Det vil sige, at vi kan faktisk ikke, selvom vi gerne vil, kan vi ikke med de situationer, vi oplever i dag, udøve næstekærlighed konstant. Det vil sige, at vi kommer hurtigt til at blive vrede, vi kommer hurtigt til at... og hvad skal man sige, nedgøre vores medmennesker og så videre. Og hvis vi bare lige bliver en lille smule presset, jamen så falder tilbage til de her dyriske, det her dyriske niveau, som gør, at vi reagerer instinktivt og måske bliver aggressive. Vi talte lidt om ledelse før, og du siger, vi skal igennem nogle ledelsesprocesser for ligesom at opnå det her højere niveau af næstekærlighed. Kan man ikke sige, at der, altså, ledelse, det har vel ikke skortet historisk set på ledelse? Det er der vel nærmest aldrig været mindre af. Nej. Altså hvis man ser det globalt set i dag. Det som er, ind i dag hedder. Ja, og det er helt rigtigt. Altså historien viser, at der har været masser af lidelser. Men historien viser også, hvis man kigger lidt tilbage, at vi faktisk er blevet mere næstekærlige. Vi er blevet mere bevidste om vores... Altså for eksempel kan man jo tage de her eksempler med, at som samfund set, overordnet set, eller de mest udviklede samfund, de har jo efterhånden fået lavet nogle love, for eksempel, som gør, at vi for eksempel ikke længere brænder heks af, som man gjorde i middelalderen, eller at man også tager hånd om de fattige og de svage i samfundet. Så kan man altid diskutere om det kunne blive bedre. Men det er simpelthen et resultat, ifølge Martinus, af at vi har gennemgået lidelse, så bliver vi også mere bevidste samfundsmæssigt og tager højde for det og laver nye lov osv. Men siger du så også, at homokratiet det bliver indført af sig selv på et eller andet tidspunkt? Altså det er ikke noget, man skal kæmpe for at få indført. Man skal bare acceptere, at det kommer efter en periode med meget dårligdom. Det vil komme, hvad skal man sige, fordi at når vi er i fremtiden, så vil de verdensledere og hvad skal man sige, den bevidsthed, der er på det tidspunkt, de vil simpelthen erkende det som det eneste rigtige. Hvorfor vil de det? Og det vil de, fordi de, ifølge Martinus, kommer igennem nogle ret store lidelsesperioder. Altså, der er en ret meget, hvad skal man sige, ting, der skal opleves for, at vi, og meget der, lidelse, der skal gennemleves for, at vi kan komme fra det her trin, vi er i dag, og se til fremtiden. Har det noget med reinkarnation at gøre? Det har nemlig også noget med reinkarnation at gøre. Martinus snakker også om karma og så videre. Okay. Så i virkeligheden, og det er jo det her med, at Martinus siger, at vi i virkeligheden er mere åndelige væsener, end vi er fysiske væsener. Det vil sige, at vi bruger vores åndelige læmer til at opleve og manifestere igennem vores fysiske væsen, eller vores fysiske læme. Det bliver jo så gammelt på et tidspunkt og ubrugeligt, så bliver vi nødt til at slippe det. Og på et tidspunkt, så kommer vi ned igen i et nyt læme og så videre. Så man kan sige, at ifølge Martinus, så vil det jo faktisk være os, der gennemlever en masse ting, lidelser, får en masse erfaringer. Og det er faktisk også os, der kommer til at opbygge, homokratiet osv. Hvordan, vi bliver jo flere og flere på jorden? Det gør vi, yes. Hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger sammen med, at man faktisk også tager højde for, at der er disinkarnerede sjæle i dag, som kommer ned. Der kommer simpelthen flere ned på jorden. Okay, disinkarnerede sjæle, hvad vil det sige? Ja, det vil sige, væsener, som ikke har fysisk krop endnu. Eller så kommer de måske fra andre planeter, og så videre. Og det er jo her, hvor jeg godt ved, at det bliver en lille smule syret. Jamen, det bliver hjernen på jo. Yes, ja, det er det. Og hvad hedder det? Det bliver meget stort lige pludselig. Og skulle forklare alle de her ting, så det giver mening. Også for lytterne, som jeg tror, det første gang, I stifter, hvad skal man sige, bekendt. Jeg vil sige, det er faktisk en god øvelse lige at tage en fysisk ja-hat på. Yes. At man bliver mindet om, at man lige skal... Ja, yes. Er det ikke rigtigt, Frederik? Synes du ikke, det hjælper mig? Jo, men jeg synes det heller ikke, jeg har været... Jeg synes, du virker så afdæmpet og rolig. Ja. Altså, i går, da vi havde en katolik inden, der svingede du lidt, ikke? Jo, men jeg synes stadigvæk, at det var meget supert. Du blev beruset, vil jeg lige sige. Det var ikke... Nej, men det er jo også en anden teknik til at høre godt efter, ikke? Jo. Men nu har vi ja-hatten på. Undskyld. Ja, så andre væsener fra andre planeter ja. Er også bosiddende nu på jorden? Eller kan i fremtiden. Ikke? Fordi det er sådan, at jorden er på et tidspunkt, altså på nuværende tidspunkt, kun egnet til hvad skal man sige, nogle væsener med vores niveau af næstekærlighed. På et tidspunkt, så kommer vi længere frem, så er der andre, der har mulighed for at komme herned også. Okay. Men jeg synes, vi skal lade det ligge. Og i virkeligheden måske fortælle lidt mere omkring, det her homokrati, hvad det egentlig er. Ja, jeg har et lille spørgsmål. Ja. Fordi, når vi taler om homokratiet, og vi taler om, at vi ikke endnu er på et niveau, sådan så at vi på mange måder forstår det her. Det bliver meget diffust at tale om, fordi hvis vi går ind i og taler om for eksempel moralske spørgsmål, ikke? Hvis man nu for eksempel, i går havde vi diskussion om fri abort, sådan det går tit sådan, når man har en katolik i studiet, der vil man jo sige, jamen det er noget, vi er nået langt med, det er kvindefrigørelse, det er på mange måder også næstekærlig. Hun mener jo præcis det modsatte. Og hvis man så spørger, hvordan vil man i et homokratisk samfund se på for eksempel fri abort, så er det jo enormt svært, og jeg forudser, at du vil sige, det ved jeg ikke. Fordi at jeg er ikke på det niveau endnu, så jeg kan tage stilling til det. Ja, det vil jeg nok. Ja, fordi det er ikke noget, jeg har sådan rigtig beskæftiget med. Martinus har ikke rigtig beskæftiget sig så meget med det. Nej, men det var måske, fordi han levede lidt på en tid, hvor der ikke... Det kan godt være, ja, yes. Men man kan sige sådan helt konkret med homokratiet, så, så vil det jo være lidt anderledes end i dag, kan man sige. Altså, jeg nævnte før, det er meget næstekærlige mennesker, der lever her. Ja. Og det, der sådan set vil ske, det er, at man vil finde ud af, at for eksempel, der vil stadig være lande, altså enkelte lande, ligesom der er Danmark, Tyskland i dag. Men der vil komme en central verdensregering, som bliver, bliver udpeget ud fra de evner, de har ud i næstekærligheden. Og det vil også være sådan, at landenes militær vil blive afrustet, fordi man har fundet ud af, man vil finde ud af, at landene ikke kan finde ud af det internt. Og at for eksempel i dag med demokrati og det samfund, vi har i dag, der er der jo ikke rigtig noget, der ligesom sætter en stopper for, at landene kan gå i krig med hinanden. Vi ser det jo i dag nede i Palæstina og Israel, hvor vi jo selvfølgelig har Israel som et demokrati, og det forhindrer dem jo ikke i at gå i krig. Nej. Og det er jo sådan, hvad skal man sige, en af ulemperne ved at man har nogle enkle lande, som er meget selvbestemmende, har deres egen lov og så videre. Så vi kommer til at få en verdensregering, som danner love, nogle overnationale love, også får nogle overnationale sanktionsmuligheder. Mm. Vi får et verdenspoliti, som går ind og, hvad skal man sige, og sørger for, at der er ro og orden. Det lyder noget totalitært, det der. Ja, men det er meget upartisk, og i virkeligheden så vil det jo sandsynligvis ikke blive brugt særlig meget. Altså, men ideen er jo sådan set, at man får noget, som ligesom er styrende overordnet. Og man skal jo tænke på, at dem, som kommer til at sidde i den her verdensregering, vil være nogen, som er meget næstekærlige, så de vil jo kun gøre ting og beslutte de lov, som nu skal besluttes, ud fra, hvad skal man sige, et næstekærlighedsprincip, hvad der er mest retfærdigt for alt og alt. Så det bliver meget anderledes, end man forestiller sig i dag. Inden du lige bryder ind, så vil jeg bare lige sige, at du kan ringe dig ind og deltage i debatten her på 20 24 7 24 7, og det... Nej, det er der ikke nogen, der har gjort. Undskyld. Hvad siger du, Frederik? Jeg siger, det der med, hvordan man vælger folk til den her verdensregering. Mm. Hvordan vælger man ud for næstekærlighed? Og hvordan vælger man, om nogen er meget næstekærlige? Altså, det er ikke noget, Martinus har beskrevet rigtig meget. Nej. Altså, han, i virkeligheden så har han skitseret det her samfund. Og han har også opstillet sådan 12 punkter og sige, det her, det kommer til at gælde for homokratiet. Ja. Men det, jeg forestiller mig, det er jo helt på min egen regning. Det er, at jeg tror, at man vil komme igennem som kandidat til den her verdensregering, så vil man komme igennem en masse test og prøver osv., som viser, hvor stærk man er, og hvor næstekærlig man er osv. Altså simpelthen vise, hvad er deres talenter inden for ledelse, kan man sige. Har det noget, har det noget at gøre med Scientology, det her? Det har intet med Scientology, det her. Okay. Det har det ikke. Nej. Hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker på, at de har jo også de har sådan nogle tests, hvor de måler sådan nogle... Stresstest. Det hedder det vist nok. Og så har de har jo også... De har også noget med nogle rumvæsner. Rumvæsner, en vulkan, et eller andet. Ja. Men det har ikke noget, der har vi ikke... Det har intet med det at gøre. Nej, okay. I virkeligheden så er det her meget, hvad skal man sige, selvstændigt. Det var sådan, at Martinus, han var ikke sådan en, der læste mange bøger og sådan noget. Og han havde en meget simpel uddannelse. Og beskæftigede sig virkelig ikke meget intellektuelt med, hvad skal man sige, åndelige fænomener og sådan noget. Men så fik jeg den her oplevelse, den her inspiration. Mm-hmm. Og det minder ikke rigtig om nogen andre grene. Man kan ikke rigtig finde de ting og det verdensbillede, det komplette verdensbillede, han har lavet. Det kan man ikke rigtig finde nogen andre steder. Så det er ikke inspireret af nogen andre. Nej. Det er simpelthen kommet igennem, hvad skal man sige, hans inspirations... hvad skal man sige, øjeblik. Men du har jo studeret det her i over 20 år nu, ikke? Jo. Hvordan foregår det? Det foregår ligesom at gå på universitetet, for eksempel. Man læser nogle bøger. Man læser de bøger, han har skrevet, for eksempel. Og han har skrevet så mange bøger, man kan læse dem i over... Det kan man sagtens. Han har skrevet over, jeg kan ikke huske, er det 8-9.000 sider eller sådan noget. Han har skrevet, hans hovedværk, det er noget, der hedder Livsbog. Det er sådan en bindserie på 7. Så har han lavet en masse symboler for at ligesom forklare, hvad er det, hans tanker er. Og der har han lavet en masse symboler med en symbolteknik. Det er blandt andet der, hvor han bruger grøn farve for intelligens og gul farve for følelse. Mm-hmm. Simpelthen for at gøre det lettere for os at forstå. Og så har han også skrevet en masse artikler, han har skrevet en masse småbøger og holdt en masse foredrag og sådan noget. Så han var ret aktiv. Meget, meget aktiv faktisk. Og i dag så findes der, hvad skal man sige, der er noget, der hedder Martinus Institut, hvor man kan gå til foredrag, og der er et fællescenter, hvor man kan uddanne sig, eller man kan gå til foredrag. Men er du selv en spirituel person, der sidder og mediterer og ser nogle ting? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det, der interesserer mig i det her, det er faktisk logikken i hans verdensbillede, og det er vi ikke kommet så meget ind på her. Men den måde, han ligesom beskriver hele hans verdensbillede, som er meget sammenhængende og meget logisk funderet faktisk, når det kommer et stykke. Aha. Det interesserer mig. Vi vil meget gerne høre noget om logikken i det her. Ja. Ja, fordi det er jo med til ligesom at, yes, at stadfeste, kan man sige. Så hvis du... Det er det, jeg er meget interesseret i at høre om. Ja. Altså, man kan sige, at logikken i kosmologien, det er sådan, at man kan jo gå... Man kan jo læse sådan nogle ting her, ved hjælp af sit følelseslæme. Altså, og så kan det blive sådan meget, hvad skal man sige, overordnet. Man kan også læse det sådan meget logisk funderet. Nu er jeg selv ingeniøruddannelse, så det er derfor, det interesserer mig. Det, som han egentlig viser, det er, at i virkeligheden så er... jeg vil lige starte et sted fra naturvidenskaben. De fortæller jo, at vi består af en fysisk krop. Den har... dem står af atomer osv. Yes. Martinus siger ikke noget imod overhovedet videnskaben, naturvidenskaben. Det han siger, det er, at vi faktisk i virkeligheden, som jeg sagde før, i virkeligheden er mere åndelig, et mere åndelig væsen, end vi fysiske væsener. Og det han siger, det er, at i virkeligheden så kan man bryde det så meget ned, at man kan komme ned til et forståelsesmæssigt stadie, hvor man kan komme frem til, at vi består af tre ting i virkeligheden. På et sådan relativt abstrakt niveau. Mm-hmm. Vi består af det, der hedder et jeg. Det er det, vi i daglig tales refererer til, når vi siger, jeg løber, jeg svømmer osv. Mm. Vi har sådan en jeg-ting. Og det er i virkeligheden det, der er vores egentlig levende væsen, som er den årsagsløse årsag. Det er ligesom noget, der aldrig er skabt. Derfor er vi faktisk også evige væsener. Men okay, det her jeg anvender nogle talenter, og det er også det, jeg faktisk har været lidt inde på, anvender nogle talenter til at opleve og manifestere. Og blandt andet opleve og manifestere næste kærlighed. Og det er nogle talenter, som man kan træne op. Det er også, vi er stadig på et relativt abstrakt niveau. Derudover så de to ting, som jeg allerede nævnte, jeg og så, hvad skal man sige, skabe evnen, som han kalder det, der har man også det, han kalder for det skabte. Og det er det, vi oplever blandt andet i den fysiske verden. Altså, vi har et åndeligt væsen, som både skaber i den åndelige verden, men faktisk også i den fysiske verden på samme tid. Og vores, på nuværende tidspunkt, os tre, der sidder i studiet her, vi har nogle oplevelsesevner, som kun går på det fysiske verden. Derfor afviser vi, eller flest afviser den åndelige verden, fordi vi har ikke åndelige oplevelses- og sanseevner. Nej. Men det skal vi have trænet op, og det er blandt andet også noget af det, vi skal have trænet op for at kunne komme videre til det homokratiske rige osv. Så vi har sådan en 3D, ja. Yes. Ja, tak. Jeg skal bare lige sige, at du lytter til ADF. Du kan ringe herind på 2024-7-24-7, hvis du har lyst til at deltage i diskussionen, og du kan som sædvanligvis altid finde os på samtlige sociale medier. Du kan kontakte Antidemokratisk Festival på samtlige sociale medier. Like og følg Antidemokratisk Festival på Facebook, søg på Antidemokratisk Festival eller gå ind på facebook.com/antidemokratisk. Følg Antidemokratisk Festival på Twitter, søg ADF eller @antidemokratisk. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på Tinder. Vi hedder Silius, er 29 år og en mand. Send Antidemokratisk Festival et frækt billede og chat med os på Snapchat. Søg på Antidemokratisk. Se Antidemokratisk Festivals sjove billeder på Instagram. Vores brugernavn er antidemokratisk_festival. På Tumblr kan du finde Antidemokratisk Festival på antidemokratisk.tumblr.com. Bliv venner med Antidemokratisk Festival på MySpace. Søg efter ADF. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på bøsseappen Grindr. Her kan du ikke søge, men du kan være heldig at finde os. Er du i erhvervslivet, kan du kontakte Antidemokratisk Festival på LinkedIn. Søg på Antidemokratisk Festival. Se Antidemokratisk Festivals kommende projekter på Pinterest. Søg på Antidemokratisk Festival. Se en sjov video med Antidemokratisk Festival på Vine. Søg på Antidemokratisk Festival. Er du kineser eller Kina interesseret, kan du også finde Antidemokratisk Festival på det kinesiske sociale medie Weibo. Søg på Wang Yang Radio Show. Antidemokratisk Festival glæder sig til at høre fra dig. Nå ja, så er vi også på Google Plus, søg på Antidemokratisk Festival, og på Boyfriend, søg på Antidemokratisk. Nu kan du også finde Antidemokratisk Festival på Endomondo, hedder Silos Brun, og har lavet et hold, der hedder Antidemokratisk Festival. Find os også på Flickr og Kik, Antidemokratisk Festival. Og sidst, men ikke mindst, det kinesiske Facebook, Renren. Vi hedder Huan Yang. Det her, det er Adfbrætte 24-7 i dag, der har vi Kenneth Ibsen i studiet. Han taler om homokratiet, og med på telefon 24-7 er Thomas. Hej Thomas. Hej. Har du ja-hatten på i dag, Thomas? Ja, lidt. Altså, man kan godt sige, at altså, jeg er langhåret og er sådan lidt hippie-tænkende i det hele taget. Men altså, alligevel så, så synes jeg, at der, hvor vi tog en drejning over det totalitære, lidt mere, hvor det gik over i fra det demokratiske til det totalitære. Mm. En verdensregering og verdenspolitik. Ja, netop. Altså, der fik jeg sgu lidt nej-hatten på. Fordi at hvorhen ligger vi linjerne så for hvad der skal puttes politi på, og hvorhen hvor bliver der truffet nogle grænser? Altså jeg synes, det lyder meget hen af den der lidt bilderbøger arbejdsform eller arbejdsgang, hvor man sådan, hvor der er en elite, der simpelthen tager over og skal styre under eller under mennesket, som så er også middelfolkelig også. Altså den drejning vil det nemt kunne tage, hvis man bare kun har blå øjne og blondt hår. Ja, hvad siger du til det, Kenneth? Jeg kan så godt forstå, at han faktisk tænker det på den måde. Ja. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at det kan godt være lidt svært faktisk at skulle lave det her hop fra den måde, vi tænker i dag, til det, man vil den måde, man vil tænke på, når man kommer frem til, hvad skal man sige, det mere næste kærlige stadie. Det vil ikke være sådan, at det vil have samme karakter, som hvis man forestiller sig, at vi indførte en eller anden verdensregering i dag med verdenspoliti, som skulle være den store onde politimand. I fremtiden så vil det være sådan, at det er de meget, hvad skal man sige, mest næstekærlige mennesker, som sidder og beslutter, hvornår for eksempel der skal sættes ind med magt. Men det vil så være en elite jo. Stadigvæk. Vi er det ikke det? Det er også andre mennesker. Jo, altså, men du skal også forestille dig, at på det tidspunkt, og vi snakker jo rigtig mange år i fremtiden, så vil det jo være sådan, at vi får en meget, meget høj grad af ydmyghed, i og med, at vi også bliver meget næstekærlige. Vi får også en højere grad forståelse af, hvad er egentlig abnorme handlinger, og hvad er ikke abnorme handlinger. Og når jeg siger abnorme handlinger og ikke abnorme handlinger, så er det udelukkende vurderet ud fra, om en handling er næstekærlig. Altså en ikke næstekærlig handling vil være abnorm på det tidspunkt. Og Thomas, kunne du forestille dig at leve i et homokrati? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Men altså, det vil jeg også kræve, som jeg, det er virkelig et sindeveksel fra et menneskeligt perspektiv. For lige nu, der er mennesket jo jaloux, og der er alt for meget had, der ligger. Der er for meget, der er for lidt til at vække det her had. Du kan for eksempel se det, der sker i Ukraine her nu, og ting og sager. Altså, der er for lidt til at få ting og sager til at blusse op i mennesker, som netop driver os væk fra den næste kærlighed. Jeg synes netop, vi var godt på vej, altså lige før årtusindskiftet her, men der var vi godt på vej, men så kommer der masser af kriser og ting og sager, som faktisk plommer os lidt tilbage i tiden igen, på det åndelige niveau. Mm. Men det siger du, ja. Kenneth, at det er simpelthen en nødvendighed, vi må leve med? Altså, på nuværende tidspunkt, så er vi jo, ikke færdige endnu, rent næstekærlighedsmæssigt. Og så vil vi kunne komme ud fra at opleve de her ting. Vi vil først komme derhen til, at vi faktisk set på hele jordkloden som hele, der vi først kom hen til at opleve, hvad skal man sige, næstekærlighed, når vi selv er næstekærlighed. Vi har ikke behov, og vi skaber ikke lidelse osv. Hvad siger du, Thomas? Sådan et system vil ikke være utrolig nemt at misbruge. Altså, det vil det jo, hvis alle sammen har den næstekærlighed. Altså, det er jo næsten en beslutning fra en lille flok, vi kunne gå ind og rebellere omkring det her, og så overtage magten i det. Altså med de øjne, jeg har endnu, og nu har jeg ikke den næste kærlighed så meget i mig, men altså en lille gruppe vil jo hurtigt kunne misbruge sådan et system her. Og bekrige det, fordi vi skal jo hele tiden vende den anden kind til, og det vil være ligesom at fange fluer uden vinger jo. Ja, altså igen, så vil, hvad skal man sige, den grundlæggende og normale tilmod, eller hvad hedder det, væremåde, det vil jo være næste kærlighed. Men der vil altid være, der vil også være nogen, som er lidt bagud i udviklingen, som ikke har den samme høje grad af forståelse for, hvordan man opfører sig næste kærligt. Og der forklarer Martinus faktisk, at, at vi, når vi kommer dertil, så vil vi i stedet for i dag, hvor vi har fængsler, og vi propper folk ned i nogle små rum, og så kan de sidde der rådende op, så vil vi faktisk skabe hele byer nærmest til de væsener, som ikke har den samme grad af næste kærlighed. Og i den her by, den vil være... Nej, den vil ikke være... Altså, de vil stadig få et fuldt liv, men det vil bare blive mere på deres præmisser. De vil stadig have biografer, og de vil stadig have svømmehaller osv. Det bliver måske lidt alle de byer, vi har i dag, men de bliver bare afskærmet fra de... det normale samfund. I den her by, der vil så også selvfølgelig være tilknyttet en masse meget geniale pædagoger osv., som vil hjælpe de her væsener til at komme videre. Jeg tænker lidt på, altså det lyder sådan meget overvågende for enkle folk, der måske, hvad kan man sige, sygdomsmæssigt eller et eller andet psykisk ikke lige er med på altså lad os sige, 100-200 år i fremtiden, ja. Som er nået det samme niveau, som mange andre er nået, jamen så bliver de afskærmet. Og hvor er den næste kærlighed? Hvor viser vi så den næste kærlighed? For vi lukker dem jo næsten, lyder det for som mig, ind i et Orwell-samfund, hvor vi kan overvåge dem og holde øje med dem og pædagogisere dem og sørge for, de bliver altså... Og hvis de ikke kan indordne sig, hvad gør man så? Giver vi dem så et hvidt snit, eller gør vi et eller andet, så de er... eller ikke kan handle på et dyrisk instinkt, eller... Altså, det er jo igen de rammer, man bliver nødt til at tænke lidt. Altså, for selvom man udviser masser af næstekærlighed, jamen så vil der være individer, som vil misbruge det. Og det tror jeg, jeg tror, det vil ske igen og igen og igen. Altså, hvis vi ser situationen med Dalai Lama og hele Tibet-situationen også. Altså, det skulle jo være, nu ved jeg godt, de har kæmpet også, de munke der, og det skulle være et meget fritsindet samfund, men de bliver jo igen... overtaget af Kina igen og igen og igen, altså, og synket i jorden, ikke også? Altså, de bliver virkelig styret. Thomas? Okay. Ja? Tusind tak, fordi du ringede. Jeg synes, det var en rigtig god pointe. Jeg glæder dig til at høre, Kenneths svar. Hvad siger du? Det virker meget orwellansk. Jeg tænker på George Orwells 1984. Ja. Det forstår jeg godt, et overvågningssamfund, hvor man... Ja, altså for de kriminelle jo, ikke også? Ja, altså, ja. Og vi andre, vi kan så... Og hvor grænserne bliver sat og ting og sager. Jeg synes tanken er utrolig... Hvad siger du til det? Jeg skal lige sige til Thomas. Ja. Thomas, ja. Tusind tak, fordi du ringede ind. Vi håber meget, at du kommer den 2. august på Charlottenborg ved Nyhavn. Du skal i hvert fald være venlig klokken 2. Yes. Det er godt. Hej, hej. Hej. Igen, så kan jeg godt forstå, at man får de her tanker. Det her med at skulle lukke nogle mennesker, inden og væk, og væk fra samfundet. Det kan godt lyde meget, meget hårdt. Men i virkeligheden, så er det måske i virkeligheden det, de bedst vil have. Altså, fordi at der kan de få lov til at leve på deres præmisser. Mm. Den måde, som de nu synes er bedst. Det kan måske være en plage for dem at skulle være i et samfund, hvor der gælder nogle andre regler, end det, som de synes er interessant. Og det er jo heller ikke... Og det er jo også sådan, at de vil jo aldrig, de vil ikke blive lukket inde, altså forever. Det er jo, de bliver afspærret, og så på et tidspunkt, så vil de selvfølgelig komme ud igen, når de ligesom er kommet igennem forskellige former for uddannelse. Det skal ikke ses som sådan en Clockwork Orange-ting, ja. Hvor man skal igennem sådan et tvangsforløb til at blive resocialiseret til det småborgerlige liv. Eller hvad? Jeg kan godt forstå det, at du tænker på den måde der, men det er jo også fordi, at vi er jo på et andet stadie, end det, man vil praktisere på det tidspunkt. Mm. Man vil jo ikke lukke nogen ind, hvis det ikke er for, væsenets eget bedste. Nej, der er en med på telefonen nu, som er lidt en åndsfælde. Det er en, der hedder Stig. Hej, Stig. Hej. Hvad siger du? Du er medlem af Rosenkreuzorden. Det er jeg, ja. Hvad er det for noget? Rosenkreuzorden er en over 3.600 år gammel institution, som kommer fra det gamle Grækenland. Startede Ramses den anden blandt andet. Nå, det lyder meget sådan jødisk, tysk. Martinus, det ligger meget op af Rosenkreuz tanker, kan jeg høre. Og det er det, du nikker, Kenneth? Altså, jeg kender navnet Rosenkreuzer, men jeg har lige sat mig ind i, hvad det egentlig er. Hvad er det en åndelig bevægelse, det handler om at blive bevidstgjort. Det handler om bevidstgørelse af mennesket, åndelig bevidstgørelse, simpelthen. Mm-hmm. Fordi alt, hvad der skaber lidelse, og nu om stunder, det er ego-baseret. Det handler om den fysiske verden, som netop er den mindste del af det hele, også i Rosenkreuzernes forståelsesrammer. Og det, der meget skaber lidelse af mænd for mennesker, og også inklusive mig selv i vores tidsalder i det hele taget, det er noget med, at egoet bliver hvad hedder det, forsmået. Det kan mennesker ret godt lide. Men ego-baseret tænkning, som vi lever i vores tidsalder her, den er meget fikseret på sig selv, hvor en mere åndelig bevidsthed tænker på et større selv, som bygger på universelle kræfter, som ved alt liv er underlagt. Vi er alle sammen underlagt de samme regler og rammer i hele universet. Der er religioner og alt muligt er ligegyldigt. Det er fra dag 0 af og op, der ligger vi alle sammen under for de samme kræfter. Og det er den form for bevidsthed, vi skal have frem i os alle sammen. Så vil vi nemlig komme ind til blandt andet næstkærlighed og de forståelsesrammer. Det er ego, der gør, at vi bekriger hinanden med alt muligt. Stig, kan man sige, at Rosenkreuzorden er det primært sådan livsfilosofisk åndeligt, eller er det også en form for samfundsvision, som homokratiet er? Ja, Rosenkreuzerne kan man godt sige. Vi har lært, der er kommet et manifest fra os nu her i år, som det er 400 år siden, der kom det sidste. Okay. Det manifest siger netop også, og det kan man gå ind og læse på nettet, det manifest fra Rosenkreuz om, hvad er problemet i vores samfund, og hvordan kan vi løse det? Og det ligger meget op af de tanker, som jeg kan høre, I snakker om fra Martinus. Det handler om en åndelig bevidstgørelse af mennesket, fordi det er igennem vores egofikserede verden, at vi får skabt problemer for os selv, fordi vi bekriger de universelle lov, som livet egentlig bør grundlæggende leves på. Det har meget med næstkærlighed at gøre. Det er nogle grundlæggende regler. Kan I så ikke lægge egoet lidt ned og så slå fælles front? Jamen, det er det, vi forsøger på. Men så har mennesket også bare den pokkeste, vi mangler tålmodighed. Det bliver ikke i min tid, det bliver ikke i de næste mange generationers tid, men vi er på vej. Og det sker bare stille og roligt, fordi det spreder sig stille og roligt, og så bliver det ved, og vi har det med os hele tiden. Så næste led, næste led, næste led. Okay. Det er en lang proces, men den er på vej. Altså min pointe var bare, at Rosenkreuzerne, de har tænkt de tanker, som Martinus har tænkt også. Dem har de tænkt for over 3.000 år siden. Og det er meget fascinerende. Der er mange veje, men når man kommer ind i det, så peger alle vejene stort set på det samme. Alle veje fører sig om? Ja, et eller andet sted, så gør de. Okay. Tak fordi du ringede ind, Stig. Ja, og Stig, du skal jo endelig være meget velkommen til at komme til Antidemokratisk Festival den 2. august. Jo, tak skal I have. Og fortsat en god udsendelse. Tak skal I have for det. Ja, tak skal du have. Hej, Stig. Hvorfor slår I ikke pjalterne sammen? Martinus tankegang, homokratiet og Rosenkreuzorden? Altså man kan sige, det er jo i virkeligheden meget rart, at der er nogle forskellige muligheder. Altså fordi vi mennesker er jo forskellige, og forskellige indgange, eller det vigtige er forskellige indgange til de forskellige, hvad skal man sige, mentaliteter. Så der er ikke rigtig nogen grund til at slå dem sammen, men vi går samme vej, som Stig også fortalte, kan man sige. Men det gør vi jo alle sammen, ifølge Martinus Orden. Så vi skal egentlig ikke gøre så meget, vi skal bare acceptere verdensgang. Det man kan gøre her nu, det er, ifølge Martinus, det er jo at blive vidst om, hvor er det ens egne, hvad skal man sige, sider kan renses, hvis man siger det sådan. Altså, hvor, når vi bliver sure, når vi bliver vrede og så videre, det er der, vi kan slå ind. Og det er den måde, vi i virkeligheden vokser allermest. Det er, når vi forsøger at ikke at blive vrede i alle situationer, men lige bremse sig selv op og sige, okay, måske er der en mening med, at jeg oplever de her ting, og jeg kan komme videre ved at måske tilgive en person. Så er man virkelig kommet langt og taget et stort skridt. Så tror jeg, vi siger tusind tak, fordi du kom i dag. Kenneth Ibsen, homokrat. Det var interessant at høre på. Det var interessant at have ja-hatten på. Vi ønsker dig held og lykke med dit projekt, og selvfølgelig så håber vi, at du kommer til Antidemokratisk Festival den 2. august på Charlottenborg. Yes. Ja, og vi har godt lige tænkt mig her på falderæbet lige at invitere Sissel lynhurt ind for lige at høre, om vi har solgt nogle flere armbånd, så vi kan betale nogle folk til festivalen. Det har vi. Ja. Vi har fået solgt 4, så nu skal I bare nævne det 242 gange mere i radioen. Okay. Jamen, det kan vi godt. Så, jamen, tak. Skal vi nævne den gang så nu? Jo, den måde, man kan støtte Antidemokratisk Festival på, det er, at man kan gå ind på radio247.dk, og det er 24 med tal og 7 med bogstaver. Og så kan man følge et link derinde, som går ind til en hjemmeside, der hedder Billetto, og så kan man købe et festivalarmbånd. Det er ikke påkrævet at have et festivalarmbånd for at komme til Antidemokratisk Festival, men det er god, solidarisk tankegang at støtte projektet på den måde, og så er det edderflot. De to første 250 får i øvrigt en smart, stram penisring med oven i købet. Og man får en gratis indgang til Charlottenborg med oven i hatten. Ja, det gør man, hvis man er to. Ja. Man får to for ens pris. To for ens pris. I morgen der kommer det til at stå i praktikkens tegn, Rasmus. Så vi skal virkelig have nogle flere ting på plads. Ja. Og så slutter vi jo som sædvanligt med Slavoj Žižek derude. Husk, den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år er den såkaldte postpolitiske tilstand, hvor den liberaldemokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning og det mindst ringe samfundssystem er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkelig politisk engagement og endda moralsk konsekvens. Det var alt for ad i denne omgang. Vi høres ved igen i morgen kl. 14.